Sa dinami-ramin ng mga tao, sa hinaba-haba ng panahon, at sa nilawak-lawak ng mundo, nahanap kita. Para pang pabor sa akin ang wala nang ika'y makapiling ko. At sa tagal ng ating pagsasama, lumalalim pang nadarama. Kaya naman napapabalik sa dinami-rami ng mga tao.